سنگ خاره ای من و من و سنگ خاره ای من و من و فدای خاره با که می من و من فدای خاره با که می من و ای تو چون می شن دور از تو نیست آن می شن در راه تو که هر تشی دارم این عرض سلام و صبح خیر دارم حضور شما شنوندهی که به طور مستقیم در شهر آهوس از دانمارک به رادیو البرز گوش میکنید و همچنین عرض سلام و ادب دارم حضور دوستان شنوندهی که از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک برنامه رادیو البرز رو دنبال میکنند. رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس، روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌ای متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان

دریا جنوب شرم و رویایی در آبهایش تماشایی سو میزند فانوس دریایی که در قربت امید دیدن روی وطن داره که دلهایی که با حسرت نگاه آرزو سوی وطن داره که دلهایی که در قربت امید دیدن روی وطن داره که دلهایی که با حسرت نگاه آرزو سوی وطن داره که با شادی بسازه گل بین از عشق برخاکر غروب زندگی رو در کنه آسوده در خاکش همه چشما بگیرانه به محض علم و عرفانه این خاکی که هر ترش برام عظیم تر از جانه همه چشما به ایرانه به محض علم و عرفانه این خاکی که هر ترش برام عظیم تر از جانه کن نگاه آسمان را رخ شب رنگ ماه و اخترامون را به گرد شمع روی نام میهن ببین پروانه آتش جان را به گرد شمع روی نام میهن ببین پروانه آتش به جان را همه چشما به ایرانه به محض علم و عرفانه به این خاکی که هر ذره‌اش برام عزیزتر از جانه همه چشما به ایرانه به محض علم و عرفانه این خاکی که هر ذره‌اش برام عزیزتر از جانه توجه شما را به خلاصه خبرهای در مورد ایران و دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. محمود احمدی نژاد قبل از مسافرت به نیویورک در یک مصاحبه تلویزیونی زنده گفته است که منشور کوروش نمونه مدیریت ایرانی است، در حالی که مدت زیادی از افزایش انتقادها علیه مشاور وی اسفندیار رحیم مشایی به دلیل سخنان وی درباره مکتب ایرانی نمی‌گذرد، محمود احمدی نژاد از کوروش تجلیل کرده و حکومت کوروش را بر پایه عدالت معرفی کرده است. آیت الله امینی امام جمعه قم با زیر سوال بردن آمار مربوط به نرخ بیکاری از بیکاری گسترده جوانان ایرانی سخن گفته و دولت را به ناکامی در حل این مشکل متهم کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن استقبال از آزادی یک شهروند آمریکایی توسط ایران، خانه آزادی دو شهروند دیگر آمریکایی که در ایران زندان هستند شد. گروه جندالا 5 تن از سپاه پاسداران و یک کارمند بانک را به گروگان گرفت. فرانسه و آمریکا بر مؤثر بودن تحریم‌ها علیه ایران تأکید کردند. از بامداد امروز در سراسر افغانستان انتخابات پارلمانی آغاز شده است. این دومین انتخابات پارلمانی در افغانستان بعد از سقوط طالبان است و شب گذشته زمین لرزه‌ای به قدرت 6.3 ریشتر شمال افغانستان را لرزاند. چند نفر در جریان سفر پاپ به انگلستان دستگیر شدند. پلیس لهستان رهبر جدایی طلبان چچن را بازداشت کرد. کشف یک انبار اسلحه رژیم جمهوری اسلامی در استان بابل در عراق. آمریکا شورای امنیت را به اتخاذ تدابیر جدید علیه جمهوری اسلامی فرا خواند. آمریکا و 5 کشور دیگری که در مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور دارند در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسه‌ای درباره ایران برگزار خواهند کرد. دیدار با مهدی کهروبی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. ماموران امنیتی به دفتر میرحسین موسوی یورش بردند. آمریکا برای 40 نفر از همراهان محمود احمدی نژاد به نیویورک ویزا صادر نکرد. نخست وزیر ترکیه در اجلاس مشترک صاحبان صنایع دو کشور ایران و ترکیه اعلام کرد که ترکیه خواستار توسعه نامحدود روابط تجاری با جمهوری اسلامی می باشد. و هانیبال الخاص نقاش نوگرای معاصر ایران در سن 80 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در آمریکا بدرود حیات گفت. و ستار لقایی قصه نویس و روزنامه‌نگار با سابقه مطبوعاتی ایران در بیمارستانی در لندن درگذشت. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. محبتی کنون جانا یا من کردن که هماغوش تو باشد. دل به تو بستم به امیدت بنشستم که قدح نوش تو باشد. خب دوستان شنونده، حتما حاضرید که برنامه ورزش رو با آهنگی که پخش میشه از رادیو البرز شما هم ورزش بکنید. در نبود همکار گرامی ما خانم فیروزه سعی میکنم که این آهنگ رو برای شما پخش بکنم. شما هم میتونید با این آهنگی که از رادیو پخش میشه میتونید به صورت آرام و حرکت‌های ورزشی بامدادی خودتون رو شروع کنید. تا چند لحظه دیگه. دیدارو عشق چنان در جانت آشیان می کند که هیچ چیز نمی تواند آن را از لانه دلت بیرون کند. این عشق در وجودش جنبشی به وجود می آورد. این جنبش ممکن است یک عمر زندگی باشد که در یک دیدار به وجود آمده و تو را به پایان زندگی برساند. آری این عشق به تو چیزهای می دهد. این عشق در بعضی مواقع با سختی هایی همراه است و در بعضی مواقع نیمه را دستا رها می شود و تو را برای یک پایان خسته و افسرده می کند. آیا تو خواستی چنین باشد؟ یا او خواست چنین شود؟ افسوس که این دست های محکم به هم گره نخورده بودند و با یک باد و طوفان هر کدوم به نقطه‌ای برده شدند. کسی نمی داند چه شد؟ کجا رفت آن اولین نگاه و آن اولین عشقی که در قلب‌هایتان لانه داشت؟ موسیقی بله، با ورزش کردن است که میتوانیم با حرکت آرام به همه چراهای خودمون پاسخ بدهیم. از سر شروع میکنیم، خیلی آروم چپ راست جلو و عقب سرمونو میچرخونیم. حالا شونه ها رو میاریم جلو و با سر حرکت میدیم. بعد با سر و شونه دست ها رو حرکت میدیم که دست ها میتوانن در حرکت زیادی به ما کمک کنن. بعد کمر، باسن، پا و همه اعضای بدن رو میچرخونیم. خیلی با آرامش میتوانید دوباره از پایین این حرکات ها رو برگشت داشته باشید. حرکت دادن باعث میشه که اعضای بدن ما موجودیت خود رو نشون میدن. پس هر وقت خیلی خسته هستید، عصبی هستید، ورزش کنید. سعی کنید که ورزش رو با شکم پر انجام ندید. ورزش ما رو به یک آرامشی که به اون احتیاج داریم میبرد. پس چپ راست و شروع کنید. Thank you. عباس خان بو منو مست و مستانه دور از چومان یگانه و بیگانه تا کوه دامن بشویم شانه به شانه زیر داران سبزه سر چشمه ور خوش بنشتیم رو به خوابم خان بو منو مست و مستانه دور از چومانه یگانه با بیگانه تا کوه دامن بشویم شانه به شانه زیر داران سبزه سر چشمه ور خوش بنشتیم رو به خوابم دیم بر دیم دیم به دیم آسمان از سرخ باسته ول بگیفته های به زیارات شاته مهدار با ولک شاکر آسمان آتش به جانه مگر از عاشقانه نازنینان بگفتم امی امید سویه آینه دار تیرویه آفتاب خیزانه آفتاب خیزانه دیم بر بیم دیم به دیم آسمان از سرخ باسته ول بگیفته های به زیارات شاته مهدار با ولک شاکر آسمان آتش به جانه مگر از عاشقانه نازنینان بگفتم امی امید سویه آینه دار تیرویه آفتاب خیزانه آفتاب خیزانه در یتو فان در وای با تو فوران در وای گیل مردای خانه پیدا زمین جل گیلی موجا با دستن پس نیه بیدار هی کس گیل مردای خانه خیلی نازنین جار لیلی تی خانه آباد لیلی بلنه آباد لیلی بایتی بی جام امشم میداد و فریاد لیلی میداد و فریاد لیلی دریا توفان دریا با توفان دریا بستی این شب بیان دریا کنران لیلی بس پریشان میدی لیلی نالان میدی بستی این شب بیان دریا کنران لیلی جان جانان لیلی جبادو باران لیلی مشکل بتنم بایم در یک نران لیلی در یک نران لیلی شبان کیشو می در یلبان تیم و ما چیزی تیشان رو بود لیلی سرخ دست مال دریس می یادگاری بعد با من نی آیه تر یاد لیلی خاطر خام لیلی تنهای تنهام لیلی مشکل این شب دریم بیگیر آرام لیلی بیگیر آرام لیلی خب دوستان عزیز خسته نباشید. کارگرای ساختمانی طبقه پایین همچنان در حال ایجاد سر صدا هستند. امیدوارم که بتونم برنامه امروز رو ادامه بدم، گرچه ممکنه صدای کارگرای ساختمانی طبقه پایین رادیو شما نشنوید، اما این خودش سر صدا مزاحم این است که ما نتونیم برای شما درست برنامه پخش بکنیم. برنامه ما به صورت زنده پخش میشه. اما موزیک کلاسیک ایرانی با حضور هنرمند ایرانی مرداد زمانی نوازنده سنتور فردا یک شنبه 19 سپتامبر ساعت 3:30 بعد از ظهر در محل موزیک کافی واقع در مایلگده شماره 53 در مرکز شهر آهوس برگزار میشه. ورودی 40 کرون هست. به علت محدودیت جا شما میتونید برای تهیه بلیط با شماره تلفن 86 760 344 تماس بگیرید، یا میتونید مستقیما با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار میکنم 26 29 01 34، تماس بگیرید برای تهیه بلیط که فردا کنسرت موسیقی کلاسیکی ایرانی همونطور که گفتم در محل موزیک کافی واقع در مایلگرد شماره 53 در مرکز شهر آهوس برگزار میشه بلیتو از خانم مرجان تهیه بکنید. Thank you. سلامت ایران ایران تازدم برکشم نعره آزادی تازدم برکشم نعره آزادی می‌پردازم به گزارشی در زمینه ورود چای برای نخستین بار در ایران. تا چند لحظه دیگر. کمتر ایرانی است که روزش را با نوشیدن استکانی چای شروع نکند. چای از دیرباز بخشی از فرهنگ غذایی کشور ما بوده است. اما در این حال کمتر کسی از ماست که میرزا محمد خان قاجار قوانلو ملقب به کاشف السلطنه را بشناسد. مردی که بعدها شهرت چایکار را برای خود برگزید و در گذر تاریخ به پدر چای ایران مشهور گشت. میرزا محمد خان در یکم فروردین 1244 خورشیدی در تربت حیدریه به دنیا آمد. دوره کودکی را با آموزش سرخانه شروع کرد و سپس به مدرسه دارالفنون رفت. او در 16 سالگی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و پس از مدتی راهی سفارت ایران در پاریس شد. از آن پس بارها در مشاغل مختلف دیپلماتیک مشغول گشت. از مترجمی پزشک شاه تا نایب الایالگی تربت حیدریه و از ترجمه و تدوین قوانین مدنی تا معاونت نخست وزیری در کابینه محمد ولی خان تنکابونی را از سر گذراند. بارها نیز مجبور به فرار از خانه و کاشانه خود شد. زمانی در مخالفت با استبداد ناصرالدین شاه به استانبول و از آنجا به پاریس گریخت و زمانی دیگر نیز در دوران مشروطه به آلمان پناه برد. اما تغییر اساسی در زندگی او با فرمان مظفرالدین شاه رخ داد. وقتی در سال 1274 خورشیدی حاج محمد میرزا با سمت جنرال کنسولی راهی هند شد، به دستور شاه وقت به تحصیل نحوه کشت چای روی آورد. صنعت چای در آن دوره انحصاری بود و آموختن آن به مردم سرزمین‌های شرقی مجاز نبود. از این روی محمد میرزا هویت خیش را در قالب تاجری فرانسوی پنهان می ساخت. کاشف السلطنه چایکار به هنگام مراجعت به ایران مقدار زیادی تخم و 4000 گلدان چای را خریده و از دامنه هیمالیا با ترن به بمبئی و با کشتی به بوشهر و با قاطر از بوشهر تا تهران و به ارگ شاهی به حضور مظفرالدین شاه آورد. آنگاه با فرمان امتیاز کشت چای راهی گیلان شد، اما روی خوشی از ملاکین و زارعین گیلان ندید و در نهایت با کمک قوای دولتی زمین‌هایی را در لاهیجان و تونکابون اجاره و بالاخره پس از 6 سال اولین محصولش را تولید کرد. وقتی رضاخان حکومت ایران را به دست گرفت، کاشف السلطنه از طرف وزارت فواید عامه رئیس سازمان چای ایران شد. از آن پس به توسعه صنعت و کشت چای پرداخت، متخصصان خارجی آورد و ماشین‌آلات این صنعت را وارد ایران کرد. حاج محمد میرزا کاشف السلطنه چایکار در راه برگشت از سفری به چین و ژاپن در راه بوشهر به شیراز بر اثر پرت شدن اتومبیلش به دره کشته می شود. مرگ او زن بسیاری به دنبال داشت و شایعات قتل او توسط همکار انگلیسیش پرتیبا که پس از این حادثه به همراه راننده عربش ناپدید شدند هرگز در هیچ محکمه ای پیگیری و ثابت نشد. در سال 1335 آرامگاه کاشف السلطنه چایکار با کمک سندیکای چایکاران شمالی با اختصاص بخشی از درآمد چای و فرمانداری شهر لاهیجان ساخته می شود. آرامگاه کاشف السلطنه بعد از انقلاب برای مدتی به عنوان زندان سیاسی مورد استفاده حکومت تازه تأسیس قرار گرفت. اما بالاخره در سال 1371 به سازمان میراث فرهنگی سپرده شد و در سال 1375 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. در انتهای سالن موزه، آرامگاه کاشف السلطنه چایکار در فضای مدور قرار دارد. اگرچه راه اندازی موزه چای ایران کاری است در خور توجه، اما کم توجهی به شیوه نگهداری و ساختار موزه‌ای نامناسب از جایگاه و اهمیت این موزه کاسته است. بخش وسیعی از اشیاء و لوازمی که در موزه نگهداری می‌شوند، ارتباطی با صنعت چای ندارند. تمامی تاریخ 100 ساله چای ایران تنها به چند وسیله و اشیاء و مدارک محدود شده و خبری از طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌های جدید اجرا شده نیست. بخش اصلی این صنعت که چایکاران هستند جایی در این موزه ندارند. دیوارهای نمگرفته آرامگاه کاشف السلطنه، نصب غیر حرفه‌ای عکس‌ها بر دیوار و نبود نورپردازی معمول موزه‌ها را نیز باید به این مجموعه اضافه کنیم. کاشف السلطنه چایکار ذیل نامه‌هایی را که برای همسرش می‌نوشت با عنوان کاشف بیچاره روزگار امضا می‌کرد. در موزه چای و بر آرامگاه او که عمر و جانش را بر سر چای ایران نهاد، کسی تو را مهمان یک استکان چای نمی‌کند. در دلم باز نشستی تو که پیمان شکستی ز خزان بین خبر هستی تو که آینه شکستی شب ناله چنگی تو کمانی و خدنگی شب ما را تو پناهی تو میده جام تو نه بستر عشق جمال همراه من تا به ما بستر عشق جمال عطر یاس و سمنی گل رخ عشق منی ای وطن خاک شهر جام جم تو نام تو به من سر و بلند آفر می‌پردازم به خلاصه خبرهایی در مورد ایران و دیگر کشورهای جهان. محمود احمدی نژاد قبل از مسافرت به نیویورک در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است که منشور کوروش نمونه مدیریت ایرانی است، در حالی که مدت زیادی از افزایش انتقادا علیه مشاور وی اسفندیار رحیم مشایی به دلیل سخنان وی درباره مکتب ایرانی نمیگذرد، محمود احمدی نژاد از کوروش تجلیل کرده. محمود احمدی‌نژاد از کوروش تجلیل به عمل آورد و حکومت کوروش را بر پایه عدالت معرفی کرد. محمود احمدی‌نژاد به همراه اسفندیار رحیم مشایی مشاور خود و گروهی از وزرای کابینه تهران را به مقصد سوریه ترک کرد. وی بعد از دیدار از سوریه به الجزایر و سپس به آمریکا سفر خواهد کرد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. اسفندیار رحیم مشایی چهره خبرساز نزدیک به احمدی‌نژاد که در میان اصولگرایان منتقدی سرسخت دارد، در تمامی مراحل سفر با آقای احمدی‌نژاد همراه خواهد بود. هیچ خبری از اینکه دو آمریکایی بازداشت شده در ایران با احمدی‌نژاد ایران را ترک کردن منتشر نشده است. پیش از این گزارش‌ها تایید نشده گفته می‌شد که از احتمال آزادی آمریکایی‌ها همزمان با سفر رئیس جمهور ایران به آمریکا منتشر شده بود. آیت الله امینی امام جمعه قم با زیر سوال بردن آمار مربوط به نرخ بیکاری از بیکاری گسترده جوانان ایرانی سخن گفته و دولت را به ناکامی در حل این مشکل متهم کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن استقبال از آزادی یک شهروند آمریکایی توسط ایران، خواهان آزادی دو شهروند دیگر آمریکایی که در ایران زندانی هستند شد. گروه جندالله 5 تن از سپاه پاسداران و یک کارمند بانک را به گروگان گرفتند. فرانسه و آمریکا بر مؤثر بودن تحریم‌ها علیه ایران تاکید کردند. دیدار با مهدی کهروبی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. ماموران امنیتی به دفتر میرحسین موسوی یورش بردند. آمریکا برای 40 نفر از همراهان محمود احمدی‌نژاد به نیویورک ویزا صادر نکرد. نخست وزیر ترکیه در اجلاس مشترک صاحبان صنایع دو کشور ایران و ترکیه اعلام کرد که ترکیه خواستار توسعه نامحدود در روابط تجاری با جمهوری اسلامی می باشد. از بامداد امروز در سراسر افغانستان انتخابات پارلمانی آغاز شده است. این دومین انتخابات پارلمانی در افغانستان بعد از سقوط طالبان است. شب گذشته همچنین در افغانستان زمین لرزه‌ای به قدرت 6.3 ریشتر شمال این کشور را لرزاند. پلیس لهستان رهبر جدایی طلبان چچن را بازداشت کرد. کشف یک انبار اسلحه رژیم جمهوری اسلامی در استان بابل در عراق. آمریکا شورای امنیت را به اتخاذ تدابیر جدید علیه جمهوری اسلامی دعوت کرد. آمریکا و 5 کشور دیگری که در مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور دارند در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل جلسه‌ای درباره ایران برگزار خواهند کرد. محمود احمدی‌نژاد همونطوری که در آغاز خلاصه خبرها به آگاهی شما رسوندم در یک مصاحبه تلویزیون زنده که شب گذشته از شبکه خبر ایران پخش شد بار دیگر در رابطه با تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد و همچنین در رابطه با منشور کوروش صحبت کرد که گفت نمونه مدیریت ایرانی است. توجه شما را به گزارشی از رادیو فردا در این زمینه جلب می‌کنم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیش از سفر به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در یک گفتگوی زنده با شبکه خبر یک بار دیگر تحریم‌های جدید علیه ایران را بی اثر خواند و گفت واقعا این قطعنامه نشانه ضعف اونها بود. خب کار دیگه نمیتونن بکنن، چیکار میتونن بکنن؟ یه حرفایی زدن، سر صدا کردن، 4 تا 5 قطعنامه صادر کردن، دیدن نمیشه که ایران یه شیر بزرگ همطور نشسته، اینا مثل یه مثلا موشی اونجا دارن هی ملق میزنن، اصلا این تکش نمیگزه. بودن تحریم میکنیم، خودشون هم میدونن هدف اونها از این تحریم عمدتاً اثرگذاری روانی است. سر صدا کردن، الان راه افتادن، هیئت فرستادن، کشور به کشور میگردن ببینن ایران از کجا نیازاشو تامین میکنه. آقای احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی با اشاره به وضعیت اقتصادی و شرایط تازه جمهوری اسلامی ایران درباره جذب سرمایه‌های خارجی در ایران گفت پارسال ما رتبه 6 رو در جذب سرمایه خارجی داشتیم. امسال هم همچنان ادامه رشدش ادامه داده، اضافه میشه. الان سرمایه داره وارد ایران میشه. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به قدمت و تاریخ منشور کوروش که هفته گذشته توسط موزه بریتانیا به ایران قرض داده شده گفت مدیریت تازه دنیا با سخنان کوروش کبیر در منشورش شدنی است. امروز تو دنیا تقریبا همه عقلا سیاستمداران به این نتیجه رسیدن که دو تا مدیریت هست و دو تا قدرت، یکی آمریکاست یکی ایران. مدیریت آمریکایی تجربه شد، سوال دارن مدیریت ایرانی چجوری است. اگه ایران بخواد تو دنیا مناسبات رو تنظیم کنه چجوری تنظیم میکنه؟ یه نمونه شه. تازه این نمونه مال 2500 سال قبله، قبل از اسلامه. ایران اگر بنا باشه در رأس مدیریت دنیا مشارکت بکنه و روابط رو تنظیم بکنه، اولا همه رو به مشارکت خواهد خواست، احترام همه رو حفظ میکنه، در جهت عدالت حرکت میکنه، اجازه نمیده ظلم بشه. آقای احمدی نژاد که به زودی به نیویورک خواهد رفت تا در نشست مجمع عمومی سالانه ی سازمان ملل متحد شرکت کند، در این گفتگو گفت دنیا منتظر ایران است و عدالتی که در ایران وجود دارد از دوران کوروش کبیر تا امروز باقی مانده و با اسلام قوی تر شده. امروز ایران یعنی ارزش‌های الهی، ایران یعنی عدالت، ایران یعنی عشق و محبت، ایران یعنی برادری، ایران یعنی خداپرستی، ایران یعنی تبعیت از راه انبیاء الهی، از راه کامل پیامبران یعنی پیامبر عزیز اسلام. توانمندی، ژن، خون، روحیه، بفرمایید. بعد از سفر به سوریه و الجزایر، محمود احمدی نژاد برای هفتمین بار و به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می‌کند. آقای احمدی نژاد با اشاره به آزادی سارا شورد، شهروند آمریکایی از زندان اوین و انتظار جمهوری اسلامی برای آزادی تعدادی از ایرانیانی که در کشورهای دیگر زندانی شده و به آمریکا منتقل شدند و همچنین زندانیان ایرانی در ایالات متحده اعلام کرد. حالا باید ببینم اونا چی کار میکنن. ما امیدواریم قدر این کار جمهوری اسلامی رو بدونن و اونها هم یه کار انسانی انجام بدن. البته ما فهرست زندانی های ایرانی رو فرستادیم براشون، یعنی نماینده پادشاه عمان وقتی اومد برای بردن این خانوم، ایشون گفتن، صحبت هایی کردن با اونور، اسامی رو بدید که ما میخوایم برای آزادی ایرانی ها هم تلاشامون رو شروع کنیم. ما اسامی رو دادیم، امیدواریم ایرانی های عزیز ما هم که اونجا به ناحق زندان هستن اونها هم آزاد بشن و به خانواده هاشون برگردن. تنها چند روز پس از آن که مکارم شیرازی آمارهای ارائه شده از سوی دولت درباره نرخ تورم را غیر واقعی خوانده بود، آیت الله ابراهیم امینی امام جمعه قم نیز با زیر سوال بردن آمار مربوط به نرخ بیکاری از بیکاری گسترده جوانان ایرانی سخن گفته و دولت را به ناکامی در حل این مشکل متهم کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، امینی امام جمعه قم از افزایش نرخ بیکاری در کشور به شدت انتقاد کرده است. وی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم با زیر سوال بردن آمارهای رسمی درباره میزان بیکاری گفته است: آماری از بیکاری دارم که بهتر است به آنها اشاره نکنم، چرا که ممکن است اسباب نگرانی مردم را به وجود آورد. وی همچنین با بیان اینکه مقامات دولت جمهوری اسلامی در حل مشکل بیکاری ناکام بودند افزوده است: بیکاران بسیاری به سراغ من میآیند تا من به مسئولین توصیه کنم که برای آنها کار پیدا کنند، اما مسئولین مشکل دارند و حرف من هم در آنها تأثیری ندارد. این سخنان چند روز پس از آن بیان شده که آیت الله مکارم شیرازی نیز در خطبه های نماز عید فطر آمارهای رسمی در مورد نرخ تورم در کشور را غیر واقعی خوانده بود. او در این باره گفته بود: دائما آمارهای مربوط به کاهش تورم ارائه می شود، اما این برخلاف چیزی است که مردم با چشم خود می بینند. آیت الله مکارم شیرازی همچنین افسوده بود که وقتی آمارها با واقعیت تطبیق نداشته باشد، مردم به واقعیت بدبین نمی شوند، بلکه اعتماد خود را به آمارهای دولتی از دست می دن. در این میان محمد رضا تابش عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به روند رو به افزایش نرخ بیکاری کشور گفته است: افزایش بیکاری در جامعه کاملا روشن است و همین مسئله دغدغه‌ها و نگرانی‌های زیادی را به وجود می‌آورد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در اجلاس مشترک صاحبان صنایع و تجار دو کشور ایران و ترکیه که در استانبول برگزار گردید اعلام کرد که ترکیه خواستار توسعه نامحدود روابط تجاری خود مانند آنچه که با اتحادیه اروپا دارد با جمهوری اسلامی می باشد. آقای رضا تغیزاده پژوهشگر و استاد دانشگاه اعتقاد دارد که این سیاست فرصت طلبانه ترکیه ماهی گرفتن از آب گلالود است و به نوعی استفاده ابزاری از ایران در شرایط کنونی می باشد. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در این مورد جلب می کنم که آقای رضا تغیزاده با این رادیو گفتگو کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در اجلاس مشترک صاحبان صنایع و تجار دو کشور ایران و ترکیه که در استانبول برگزار گردید اعلام کرد که ترکیه خواستار توسعه نامحدود روابط تجاری خود مانند آنچه که با اتحادیه اروپا دارد با جمهوری اسلامی ایران میباشد. وی اظهار داشت که همکنون ارزش مبادلات تجاری بین دو کشور 10 میلیارد دلار است که میتواند طی 5 سال آینده 3 برابر شده و به 30 میلیارد دلار برسد. نخست وزیر ترکیه گفت که این چشم‌انداز 5 ساله با برداشتن موانع تجاری در چارچوب توافقنامه دو جانبه بین دو کشور میسر می‌گردد. جناب تقی‌زاده، آیا این خاص ترکیه در چارچوب قوانین بین‌المللی قرار میگیره یا نه؟ دقیقاً در قالب چارچوب قوانین بین‌المللی قرار میگیره، ولی سیاست فرصت طلبانه است. ترکیه با فراهم شدن شرایط کنونی در ایران میخواد از آب گلالود در ایران ماهی بگیره و در این موضوع و در این سیاست شکی نیست. در حقیقت ترکیه با کارت ایران بازی ظریفی را آغاز میکنه که منافع خودش رو هم در جامعه اروپا و هم در بازارهای محلی تامین بکنه. ترکیه دارای ظرفیت‌های صادراتی زیادی هست و ایران به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان کالاهای مصرفی نسبتاً کم اهمیت میتونه از این لحاظ در تجارت خارجی ترکیه نقش بسیار مهمی بازی بکنه، در شرایطی که کشورهای دیگه دنیا و طرفهای عمدتر تجاری ایران مثل جامعه اروپا و یا کشورهای ژاپن و کره با جامعه جهانی هماهنگی میکنن و در مورد اجرای مفاد قطعنامه‌ها با بقیه اعضای شورای امنیت همراهی نشون میدن و یا تحریم‌های یک جانبی رو علیه ایران اعمال میکنن، همکاری تجاری و توسعه روابط اقتصادی با ایران میتونه نتایج این تحریم‌ها رو خنثا بکنه و در هر حال اقدامی است در جهت خلاف خواسته‌های جامعه جهانی و به نوعی میتونه در داخل ایران هم با عکس‌العمل‌های منفی روبرو بشه، چرا که با تقویت دست دولت کنونی خواسته‌های طرفداران دموکراسی رو در ایران میتونه به نوعی ضعیف‌تر بکنه و اونها رو در موقعیت دشوارتری قرار بده. جناب تقی‌زاده، این توسعه نامحدود روابط تجاری بین ترکیه و ایران چه منافعی میتونه به سود جمهوری اسلامی داشته باشه؟ به هر حال جمهوری اسلامی که حالا با محدود شدن ظرفیت واردات به علت تحریم‌های خارجی روبروس میتونه به کشور همسایه ترکیه رجوع بکنه، هم از نظر واردات فرآورده‌های نفتی که ترکیه دارای ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای در این مورد هست، هم در مورد ادامه صادرات گاز که ترکیه به عنوان واسطه عمل میکنه و همینطور تامین نیازهای واردات مصرفیش میتونه از این لحاظ به ترکیه تکیه بکنه، در حالی که از نظر سیاسی این یک هماهنگی کامل بین ترکیه و ایران به شمار نمیره و رقابت بین دو کشور همچنان باقی است. همونطور که عرض کردم ترکیه از ایران استفاده ابزاری میکنه، یعنی ترکیه متحد ایران نیست. همین حالا هم ترکیه در معادلات امنیت ملی ایران به عنوان یک کشور دشمن به حساب میاد، نه تنها به این خاطر که دارای روابط رسمی با اسرائیل هست و به عنوان همکار نظامی با اسرائیل همکاری میکنه، نه به عنوان یک عضو ناتو که در همسایگی ایران قرار گرفته و به این علت که ایران به هر حال خودش رو با ناتو در جنگ میبینه، حتی به علت تعقیب و تحریک کشورهای کوچک دیگر همسایه مثل آذربایجان، ایران همیشه در تضاد امنیتی با ترکیه بوده، ضمن اینکه در طول 30-40 سال گذشته برخورد تندی هم با این کشور نداشته. توجه داشته باشید همزمان با اینکه ترکیه اعلام میکنه میخواد ظرفیت صادراتش رو به ایران تا 3 برابر در 5 سال افزایش بده، در یک گردهمایی دیگری در جهت ترکیب کشورهای ترک زبان هست که دامنه محدوده جغرافیایی این کشورها از آذربایجان تا آسیای مرکزی رو شامل میشه. همین چند سال پیش که ایران با جمهوری کوچک آذربایجان دارای اختلاف نظر در مورد تقسیم حدود آبهای دریای خزر بود و دو تا از هواپیماهای نظامیش رو به آبهای دریای خزر فرستاد، ترکیه به عنوان کشور همپیمان آذربایجان در کنار اون کشور قرار گرفت. تا همین یک سال و نیم قبل هم همیشه اعلام می‌شد اگر ایران قرار است روزی مورد هجوم خارجی قرار بگیره، ممکن است که پایگاه‌های ناتو در ترکیه و خاک اون کشور علیه ایران مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین نگرش تازه ترکیه نگرش موضعی است، نگرش محدوده و از این راه دو هدف رو تعقیب میکنه: یک، تأمین منافع تجاری زودهنگامش و دو، معامله کردن با کارت ایران در ارتباط با جامعه اروپا. ترکیه میخواد به عضویت جامعه اروپا در بیاد در حالی که جامعه اروپا هنوز نسبت به پذیرش ترکیه دارای تردیدهایی است، به همون نسبت که روسیه با استفاده از کارت ایران دارای روابط نزدیکتری در طول یک سال گذشته با آمریکا شد و امتیازات بزرگی از آمریکا و جامعه اروپا گرفت، ترکیه هم در همون مسیر خودش قرار داده و حالا با تهدید افزایش ظرفیت صادرات به ایران میخواد اگر قرار باشد از این کار دست بکشه امتیازات بزرگتری را از جامعه اروپا و برداشتن موانع بیشتری رو برای پیوستن به این جامعه به دست بیاره. بنابراین استفاده ترکیه در شرایط موجود از ایران استفاده ابزاری و استفاده سیاسی اون هم در جهت تامین منافع ملی ترکیه است و نه قرار گرفتن در کنار مردم ایران. آقای دکتر تقی‌زاده، بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور میشم که آقای رضا تقی‌زاده پژوهشگر و استاد دانشگاه در گلاسکو هستند. نیروهای امنیتی با حمله به دفتر میرحسین موسوی وسایل و کامپیوترهای دفتر وی را با خود بردند. سایت کلمه این اقدام را نشانه برنامه‌ای می‌داند که دولت برای روزهای آینده تدارک دیده است. به نوشته این منبع، از چند هفته پیش نیروهای امنیتی با استقرار در کوچه ها و خیابان های مجاور دفتر میرحسین موسوی مانع از حضور مراجعان به این دفتر شده است. دیدار با مهدی کهروبی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. محمد جواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگویی با رادیوی آلمان از منع دیدار افراد با مهدی کهروبی خبر می‌دهد. هویت افرادی که چندین شب پیاپی در ماه رمضان به منزل مهدی کهروبی حمله کرده بودند نیز همچنان نامعلوم است. وزارت اقتصاد کره جنوبی روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که با گشایش حساب بانکی از سوی بانک مرکزی ایران در دو بانک کره جنوبی موافقت کرده است. هدف از این کار تسریع بازرگانی میان دو کشور اعلام شده است. در هفته‌های اخیر ورود کالاهای کره جنوبی به ایران به شدت کاهش یافته است. این روند کاهش پس از پیوستن کره جنوبی به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آغاز شد. ژاپن و کره جنوبی دو کشور مهم طرف بازرگانی ایران پس از آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های یک جانبه ای را علیه ایران اعلام کردند. کره جنوبی روز 8 سپتامبر این تحریم‌ها را اعلام کرد. حجم مبادلات کره جنوبی و ایران در سال گذشته نزدیک به 10 میلیارد دلار بود. مهمترین بخش این مبادلات را فروش نفت ایران به کره جنوبی تشکیل می‌داد. ایران بزرگترین شریک تجاری کره جنوبی در خاورمیانه و چهارمین تامین کننده نفت خام کره جنوبی به شمار می رود. بر اساس تصمیم کره جنوبی، دولت این کشور بر تمامی معاملات مالی با ایران نظارت می کند. بنابر گزارش ها بیش از 100 شرکت و 24 فرد ایرانی در فهرست تحریم های یک جانبه کره جنوبی قرار دارند که داد و ستد با اونها زیر کنترل شدید دولت قرار می گیرد. هر معامله با ایران که ارزشی بیش از 40,000 یورو داشته باشد باید به تایید مقام های کره جنوبی برسد. این تحریم ها شامل شعبه بانک ملت در شهر سئول نیز شده است. در هفته‌های اخیر با شدت گرفتن فشارها بر میرحسین موسوی و مهدی کهروبی احتمال دستگیری این دو نفر بیشتر قوت گرفته است. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیوی صدای آلمان جلب می‌کنم. دوچه ولت. اقتصادی در یکی دو هفته اخیر حوادث طوری رقم خورد که گویا احتمال فشار بیشتر بر مهندس موسوی و آقای کروبی میره. حمله به دفتر ایشون، حمله به خانه آقای کروبی و سندی که سایت نوروز منتشر کرده. به نظر شما آیا این امکان وجود داره و نظام جمهوری اسلامی به جایی رسیده که حتی احتمال داشته باشه این دو تن رو دستگیر بکنه؟ ببینید، از ماه نهم بحران انتخاباتی سال گذشته که سرکوب و خشونت نسبت به معترضان خیابانی بسیار بالا گرفت، رهبران اعتراضات اتفاقا به درستی متوجه شدن که زمین بازی رو باید تغییر بدن و به این سمت رفتن که از مردم خواستن دیگه در خیابان حاضر نشن و تلاش کردن که این وظیفه رو خودشون به عهده بگیرن و آقایان موسوی کروبی با دیدارها و ملاقاتها، با مصاحبه‌های مکرر، با نوشتن نامه‌ها و صدور بیانیه‌های مکرر و مختلف تلاش کردن که فضای انتقادی رو نسبت به حاکمیت همچنان حفظ بکنن. حاکمیت به این نتیجه رسید که باید با یک روند پلکانی فشار و سرکوب رو منتقل کنه به سمت رهبران اعتراضات و بیشتر اونها رو در تنگنا قرار بده، حمله به منزل آقای کروبی و ایجاد تنگنا برای رفت آمد به دفتر آقای موسوی و همچنین حمله پریشب به دفتر آقای موسوی هم در همین راستا ارزیابی میشه و دارن تلاش میکنن که اگر که بتونن با هزینه کمتری سکوت رو و انقیاد رو به رهبران معترضان تحمیل بکنن و اگر این سکوت و این سرفرود آوردن رو در واقع رعایت بکنن رهبران اعتراضات، خب طبعا دستگیری و ادامه روند پلکانی که عرض کردم رو ما شاهد نخواهیم بود. اما اگر این روند اعتراضی و این انتقادهای اینها ادامه پیدا بکنه، بی‌تردید جمهوری اسلامی برای حفظ در واقع بقای حاکمان خودش این هزینه گزاف رو هم پرداخت خواهد کرد. اگر چنین اتفاقی بیفته چه تأثیری بر ادامه جنبش اعتراضی مردم ایران خواهد گذاشت؟ ببینید، باید ببینیم که چقدر توانایی وجود داره و چقدر انگیزه هست که من فکر میکنم همچنان هست و اگر فاز اعتراضات خیابانی موقتا متوقف شده، اون هم به خواست رهبران اعتراضات، اگر روزی دیگه به نقطه پایان این فضا برسن و بخوان آقای موسوی و کروبی رو بازداشت بکنن، طبعا حداقل بخشی از معترضان مجددا به خیابون خواهند آمد و فضای ملتهب برای حاکمیت ایجاد خواهد شد. به نظر من این قابلیت و این توانایی وجود داره و محاسبه حاکمیت از اینکه معترضان خیابونی ساکت شدن و به خونه هاشون رفتن و دیگه تحت هیچ شرایطی بر نخواهند گشت، محاسبه اشتباهی است و این رو فکر میکنن چون 4-5 روز جلوی خونه آقای کروبی هم هر کاری خواستن کردن و آقای کروبی هم خواهش کرد کسی به خیابون نیاد و فراخوانی داده نشد و کسی به حمایت آقای کروبی نیاد، اینجور در سایت های خودشون تحریض میکنن که در واقع عقبه اجتماعی و عقبه خیابانی جنبش دیگه نمیاد به صحنه و طبعا حاکمیت هر بلایی که بخواد میتونه سر رهبران اعتراضات بیاره. من با این تحلیل موافق نیستم. ممکنه این پتانسیل، معتقدم این پتانسیل وجود داره و در واقع آتش زیر خاکستری هستش که هر آن ممکنه این پتانسیل آزاد بشه و جنبش اجتماعی دوباره به عرصه خیابونی بیاد. آقای میردامادی، در سندی که سایت نوروز منتشر کرده که در شورای عالی امنیت ملی تهیه شده، نام هاشمی رفسنجانی به عنوان اولین حلقه به قول اونها فتنه اومده. آیا به نظر شما واقعا نظام جمهوری اسلامی به جایی رسیده که بخواد دست به محدودیت، ایجاد محدودیت بیشتر حتی بر آقای رفسنجانی بزنه؟ داستان آقای هاشمی رفسنجانی کمی متفاوته با رهبران اعتراضات. به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی خودشون میدونند که از جهاتی از خود آقای خامنه‌ای هم در این جمهوری اسلامی، هم در فرایند نهضت و هم در فرایند شکل‌گیری نظام نقش بیشتری داشته، ارتباط نزدیکتری داشته، اعتماد بیشتری بنیانگذار جمهوری اسلامی به او داشته. در نتیجه یک صندوقچه اسرار این نظام هستش که با او با احتیاط بیشتری برخورد میکنن و برخوردهایی که با فرزندان ایشون و اطرافیان ایشون میشه و حملاتی که در رسانه‌های اصولگرا علیه ایشون میشه، شاید به نوعی تلاش برای این هستش که ایشون کمتر به سمت جبهه معترضان برسه و از خط میانه دست برداره و به اونها نزدیک بشه، که چنین چیزی در کوتاه مدت دیده نمیشه. برخورد با آقای هاشمی در سطح برخورد قضایی و ایجاد حصر و سایر خوابهایی که حاکمیت برای آقای موسوی کروبی و یا شاید در محله بعد برای آقای خاتمی دیده رو من فکر نمی کنم که در کوتاه مدت بخوان نسبت به آقای هاشمی اعمال بکنن، هرچند نسبت به فرزندان ایشون برخوردهای تندی خواهند کرد. و آقای میردامادی، به نظر میرسه یک دوگانگی مثل البته سایر زمینه‌ها در این زمینه هم در حاکمیت وجود داره. قبلا هم این خبر منتشر شده بود که آقای احمدی نژاد دستور دستگیری آقای موسوی و آقای کروبی رو در شورای عالی امنیت ملی داده و با اون مخالفت شده. الان هم به نظر میرسه هنوز یک جناحی مخالف برخوردهای شدیدتر با این دو تن هستند. نظر شما چیه؟ بله، به نظر من بیش از دو دستگی، چند دستگی در خود جبهه اصولگراها دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. بخش‌ها و لایه‌های از اصولگراها الان فاصله‌شون با خود آقای احمدی نژاد بیشتر حتی تا فاصله‌شون با اصلاح طلبان، و به هر حال بخش مهمی از جناح میانه، جریان آقای هاشمی، اصولگراهای میانه رو، آقای لاریجانی، آقای ناطق نوری، بخشی از روحانیت مبارز، حتی بخشی از جمعیت مؤتلفه اسلامی، جریان کلاسیک راست سنتی در ایران، به هیچ وجه موافق نیستند که جمهوری اسلامی به طور کلی از بیخوبان جریان اصلاح طلب رو ریشکن کنه و همه رو دور بریزه و اونها رو تبدیل به خارج نظام بکنه، که هرچند البته با برخوردهای تندی هم که صورت گرفت و دستگیری‌ها و خشونت‌هایی که نسبت به اصلاح طلبان و سایر معترضان شد، هم بخشی از اینها موافق بودن، به دلیل اینکه خوب میدونه جریان سنتی اصولگرا، نه جریان در واقع نو محافظه‌کار یا جریان نظامی امنیتی، جریان سنتی اصولگرا خوب میدونه که اگر آقای احمدی نژاد و جریان امنیتی نظامی که در واقع از درون این جناح بیرون اومده و امروز قدرت در اختیار داره، اگر که اصلاح طلبان و جریان آقای هاشمی و کارگزاران و همه اینها رو صاف بکنن و اینها رو از شطرنج سیاسی جمهوری اسلامی خارج بکنن، قطعا نوبت اونها هم خواهد شد و به اونها هم رحم نخواهد شد. در نتیجه برای توازن قوای درون نظام جمهوری اسلامی، اونها احساس میکنن که نباید اجازه بدن که جریان حاکم احمدی نژاد تندروی بکنه و بیش از این به سرکوب و برخورد قضایی بپردازه، به ویژه برخورد سریع و قضایی با آقایان موسوی، کروبی و خاتمی. و خود جایگاه خود رهبر جمهوری اسلامی رو در این میان چه میبینید؟ آیا متمایل به برخوردهای بیشتر هست، یعنی در جناح احمدی نژاد قرار داره، یا اینکه بیشتر متمایل به جناح سنتی اصولگرایانه؟ نسبت به موضوعات مختلف موضع رهبری جمهوری اسلامی مختلفه. در خصوص اختلافی که بین مجلس و دولت اتفاق افتاد، در مواردی بیشتر ایشون سمت دولت و آقای احمدی نژاد رو گرفت. در زمینه دستگیری حداقل رهبران اعتراضات، تا این ساعت اخباری که رسیده اینه که رهبری جمهوری اسلامی نظر موافق نداشته. دولت آقای احمدی نژاد، وزارت اطلاعات اونها و سایر ارکان که در جریان اصولگرای امنیتی در واقع دستبندی میشن، اونها نظرشون بر دستگیری و برخورد تند و خشن با آقایان موسوی کروبی بوده. در نتیجه تو موارد دیگه هم همطور نظرات گوناگونی ایشون داشته. مجموعا معدل مواضع رهبری جمهوری اسلامی رو اگر بخوایم ما بررسی بکنیم، میبینیم که بیشتر به مواضع در واقع جریان اصولگرای امنیتی به رهبری آقای احمدی نژاد نزدیک بوده و به نوعی اعتبار ایشون و سرنوشت ایشون هم گره خورده با این جریان. جریان اصولگرای میانه، آقای لاریجانی و دیگران هم خیلی تلاش میکنن که ذهن مقام رهبری رو نسبت به خلافکاری ها و ندانمکاری های آقای احمدی نژاد روشن بکنن، که خب شاید در مواردی ایشون تونستن موفق شدن که ایشون رو به سمت خودشون بکشن، ولی در مجموع این یک سال و نیم اخیر نشون داد که ایشون به سمت آقای احمدی نژاد تمایل بیشتری داره در اکثر. بیشتر مواقع. و آقای میردامادی در سند منتشر شده در سایت نوروز نقل قولی از آقای موسوی خوینی ها اومده که گویا در نتیجه شنود این نقل قول در حقیقت ضبط شده، که ایشون گفته بودن ترس از این دارن که این جناح نظامی امنیتی حاکم حتی آقای خامنه ای رو هم یک جوری صداشون رو در حقیقت قطع بکنن. این در حقیقت واهمه ای که وجود داره از همون ابتدای شکل گیری جنبش، که حتی آقای خامنه ای هم به نوعی بازیچه دست اون جناح امنیتی و بیشتر نظامی، یعنی به طور مشخص سپاه هستند. نظر شما چیه؟ به هر حال این گمان زنی وجود داره، ولی قرائن و مستنداتی برای اثبات این گمان زنی دیده نمیشه. مضافاً بر این که به هر حال آقای خامنه‌ای در ابتدا، ماهای ابتدا نه ولی در ماهای دوم سوم به بعد، احساس میکرد که در واقع این جنبش تبدیل شده، از جنبش ضد احمدی نژاد تبدیل به جنبش ضد خامنه‌ای شده، و در نتیجه احساس میکرد که یک جورایی اعتبار و سرنوشت و آبروی او گره خورده به اعتبار و سرنوشت آقای احمدی نژاد. ولی اینکه گفته بشه و گفته میشه که به هر حال جریان آقای احمدی نژاد به دنبال این هستش که برای جانشینی رهبری آقای مصباح رو در نظر بگیرن، برای او تلاش میکنن و در دراز مدت میخوان خود آقای خامنه‌ای هم کنار بزنن، اینها گمان زنی هایی است که در حد مطبوعاتی گفته میشه و شاید آقای موسوی خوینی و دیگران هم به این اعتقادی داشته باشن، ولی عملا ما مستنداتی نداریم که این رو اثبات کنه، الا اینکه میدونیم که به هر حال این دوتا جریان حاکم دولت و جریان رهبری و بیت رهبری با هم بسیار اشتراک منافع دارن و تضاد منافعی دیده نشده. در اندک مواردی مقام رهبری مثل قضیه آقای مشایی انتقاداتی به آقای احمدی نژاد کرده، ولی مجموعا من نمی بینم که ضرورتی داشته باشه که آقای احمدی نژاد برای آقای خامنه‌ای جانشین دیگری رو که حالا به موازهش نزدیکتر هست مثل آقای مصباح پیدا کنه. به هر حال اونها منویاتشون و اهدافشون با وجود همین آقای خامنه‌ای هم داره تامین میشه و ضرورتی نداره که به فکر تغییر رهبری باشن. مضافاً بر اینکه خود آقای خامنه‌ای هم قدرت فائقه است و اگر احمدی نژاد روزی بخواد چنین کاری رو انجام بده، در واقع عوامل رهبری و مهره‌های شطرنج ایشون قوی‌تر هست و میتونه احمدی نژاد رو بلافاصله ساقط کنه. البته این به شرطی هستش در حقیقت، این گفته شما که سپاه در دعوای بین رهبری و اگر قرار باشه روی بده دعوای بین احمدی نژاد و رهبری مثلا بخواد طرف یکی از طرفین رو بگیره، ولی این تحلیل می‌کنم سپاه طرف رهبری رو می‌گیره. اصلا این تحلیلی که الان در حقیقت وجود داره و شما بهش اشاره کردین به نوعی به این برمیگرده که اصلا همه قدرت الان در دست سپاهه و شخص آقای احمدی نژاد و شخص آقای خامنه‌ای هم در دستان سپاهن و هر زمانی که سپاه بخواد اینها رو جابجا میکنه. من با این تحلیل موافق نیستم به دلایل متعدد. من فکر میکنم که اتفاقا قدرت فائقه خود رهبری است و او هستش که سپاه رو به این مأموریت ها کشونده و از سپاه به عنوان یک اهرم استفاده میکنه. سپاه اون چیزی بیشتر از اون چیزی که آقای خامنه‌ای ازش میخواد رو انجام نمیده. ورودش در این عرصه های اقتصادی، ورودش در عرصه سرکوب، در تمام مأموریت ها با نظر مستقیم مقام رهبری بوده و اگر روزی هم ایشون صلاح بدونه این مسیر رو تغییر میده. جابجایی های سریع و تند در قوای مختلف نظامی سپاه مثل زمینی و دریایی و هوایی به دستور خود ایشون و با نظر خود ایشون انجام میشه. به همین دلیل ایشون تونتون فرمانده ها رو عوض میکنه که سپاه نتونه به یک قدرت مستقل خارج از حیطه نفوذ مقام رهبری تبدیل بشه. من نمیبینم. کشق تو تو خلوت دلم نشست، هزار هزار حباب نور در دل تاریکم شکست، تو فصل پاییز تنم دستات به یاریم نشست، برگای زرد خوشم و شاخه هام دوباره بست، سپیده ای و در منی لحظه به لحظه با منی، نزدیکتر از من به منی تو، خود من خود منی، نزدیکتر از من به منی، سپیده ای و در منی لحظه به لحظه با منی، گریه تلخ منو کسی به جز تو نشنید، دست نوازش به سرم کسی به جز تو نکشید، جز تو صبوران کسی با من خسته تا نکرد، ایش کسی مثل تو منو نشناخت و باورم که عشق تو تو خلوت دلم نشست، هزار هزار حباب نور در دل تاریکم شکست، تو فصل پاییز تنم دستات به یاریم نشست، برگای زرد خوشم و به شاخه هم دوباره بست، سپیده ای و در منی لحظه به لحظه با منی، نزدیکتر از من به منی تو، خود من خود منی، نزدیکتر از من به منی، سپیده ای و در منی لحظه به لحظه با منی. به اتفاق گوش میکنیم به گفتار پزشکی دکتر منصور در رابطه با پوکی استخوان. تا

و اگه دچار پوکی استخوان شده چطور باید از پیشرفت این بیماری جلوگیری بکنه و یا درمان بکنه. همچنین در جلسه آینده یه بحثی هم راجع به ویتامین دی خواهیم داشت که ویتامین دی و کلسیوم وابستگی خاصی به هم دیگه دارن و کمبود هر یک از این دو عامل میتونه رو سلامت استخوان تأثیر بذاره. تا جلسه بعد شاد و پیروز باشید. با سپاس از دکتر منصور. اگر چنانچه در رابطه با گفتار آقای منصور سوالی دارید و یا سوالی در رابطه با بهداشت و درمان دارید میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12، تکرار میکنم 27 58 22 12، تماس بگیرید و دکتر منصور حتما تا حد امکان به این سوالا پاسخ خواهند داد. کاش که بخندم همیشه، چه کنم دست های زیبانه میاد دیگه اون خنده به لبها نمیاد زندگی راسته چه زود میگذره آدم از فردای خود میخبره زندگی راسته چه زود میگذره آدم از فردای خود میخبره چیچی های بی حساب گفتی برام گاهی از مردم بیات فنالی دیواسم گاهی از عاشقی و رنج و عذاب گفتی برام زندگی راستی چه زود میگذره آدم از فردای خود میخبره زندگی راستی چه زود میگذره آدم از فردای خود میخبره هانیبال الخاص نقاش نوگرای معاصر ایران در سن 80 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در آمریکا بدرود حیات گفت. آقای الخاص از نقاشان نوگرای معاصر ایران بود که بیش از 35 سال از زندگیش را در آموزش سپری کرد، اما همواره نقاشی بر کارهای دیگرش سایه افکنده بود. در هنرستان پسران دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشگاه آمریکا و دانشگاه آزاد درس داد، اما به گفته خودش به حقوق باز یه حقوق نه حقوق بازنشستگی می گرفت و نه بیمه پزشکی داشت. آثار این نقاش نوگرای معاصر در بیشتر از 100 نمایشگاه انفرادی و بیش از 200 نمایشگاه گروهی در ایران، اروپا، آمریکا و کانادا به نمایش درآمد. آقای الخاص 4 کتاب آموزش هنر تألیف کرد و برای 10 کتاب طرح روی جلد کشید. هنیبال الخاص عضو دورای مختلف 2 ساله نقاشی معاصر ایران در دهه 30 و 40 بود و مدت 2 سال گالری گیل را که از اولین گالری های معاصر ایران بود اداره میکرد. در دهه 50 نیز 4 سال در روزنامه کیهان نقدی هنری نوشت. این نقاش بزرگ در سال 1309 خورشیدی از پدر مادری آشوری در کرمانشاه متولد شد و ولی چون پدرش کارمند گمرک بود هر چند وقت یک بار از شهری به شهر دیگر می رفت. نقاشی را در سن بسیار پایین شروع کرد و برای مجلات فوکایی نظیر توفیق کاریکاتور می کشید. بعدها وقتی به تهران آمد نقاشی را به طور جدیتر دنبال کرد. یادش گرامی، روحش شاد. ستار لقایی روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی درگذشت. ستار لقایی قصه نویس و روزنامه‌نگار با سابقه مطبوعات ایران صبح روز دوشنبه گذشته 13 سپتامبر برابر با 22 شهریور ماه در بیمارستانی در لندن درگذشت. او متولد سال 1325 خورشیدی در تربت حیدریه بود و پس از پایان دوره دبیرستان هنگام تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران کار مطبوعاتی خودش را در مجله تهران مصور آغاز کرد. 6 سال بعد در سال 1349 ستار برای 4 سال سردبیر تهران مصور شد و در سال 1353 پس از تعطیل شدن این مجله به همراه تعداد دیگری از مجلات و روزنامه ها سردبیری مجله هفتگی کودک و زندگی را بر عهده گرفت که از انتشارات انجمن ملی حمایت کودکان بود و درباره کودکان و برای والدین و مربیان منتشر می شد. ستار لقایی از سال 54 تا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران رئیس هیئت تحریریه مجله جوانان رستاخیز و مسئول صفحات گزارش، مصاحبه ها و ویژه نامه های روزنامه رستاخیز بود و پس از آن تا خرداد 58 سردبیر و مدیر عامل مجله جوان شد. او در 2 سال منتهی به انقلاب عضو هیئت مدیره و نایب رئیس سندیکای نویسندگان ایران بود و 1 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازداشت و پس از 14 روز آزاد شد که بلافاصله ترک وطن کرد و در لندن اقامت گزید. او در مدت 31 سال زندگی در تبعید هیچگاه به ایران باز نگشت. در لندن ستار لقایی چاپخانه مجهز و مرکز نشری را دایر کرد که در طول بیش از 25 سال مجلات، روزنامه ها و کتاب های متعددی در این مرکز به چاپ رسید. اما ستار در کنار کار چاپخانه به کار مطبوعاتی خود نیز ادامه داد. هفته نامه های فریاد آزادی، ندا و پیام را منتشر و سردبیری کرد. او در خارج از ایران نیز در امور جمعی حرفه‌ای خود فعال بود و سالها عضو فعال و زمانی از مدیران کانون نویسندگان در تبعید و انجمن قلم بود. یادش گرامی، روحش شاد. روز گذشته 17 سپتامبر، سال روز حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به رستوران میکونوس در برلین بود که چند تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران ترور شدند. در این رابطه گزارشی را داریم از رادیو فردا که تقدیم حضورتون خواهم کرد تا چند لحظه دیگر. سلسل شلیک شد، یه لحظه سکوت شد، نگاه همو از همون جایی که افتادن طرف اونجایی که مسلسل چیست داده بود، در همون موقع یک دستی رو دیدم با کلت که به طرف دکتر شرفگنی داره تیر خلاص میزنه. این صدای پرویز دستمالچی از فعالان سیاسی در شهر برلین است که در شبانگاه 26 شهریور ماه 18 سال پیش شاهد کشته شدن 4 تن از مخالفان و ناراضیان دستگاه حکومتی ایران در رستوران میکونوس در برلین بوده است. در آن شبانگاه صادق شرفکندی، دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدالی و همایون اردلان، نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان و همچنین نوری دهکردی، فعال سیاسی، به رگبار مسلسل بسته شدند. صادق شرفکندی و دو تن از یارانش به دعوت حزب سوسیال دموکرات آلمان برای شرکت در همایش سوسیالیست بین الملل به برلین آمده بودند. در پی قتل این چهار تن در رستوران میکونوس، دادگاهی در شهر برلین برپا شد که بعدها به دادگاه میکونوس معروف شد. این دادگاه پس از حدود 5 سال فعالیت، سرانجام بلندپایه‌ترین سران دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان آمران و دستور دهندگان این 4 قتل و 4 تن دیگر از گماشتگان دولتی را هم به عنوان عاملان این ترور شناخت. حال پس از گذشت 18 سال از واقعه کشتار در رستوران میکونوس، فیلم مستندی از سوی آرمان نجم، کارگردان ساکن برلین، ساخته و پرداخته شده که ترور در برلین نام گرفته. چگونگی گرایش به ساخت این فیلم، آن هم پس از گذشت 18 سال از این واقعه، نخستین پرسش رادیو فردا از آرمان نجم است. در مورد فیلم ترور در برلین، در واقع من انگیزه های متفاوتی رو داشتم. همیشه حرکت من در ساختن فیلم های مستند به صورت یک تراپی بوده، یعنی همیشه در ابتدا خودم رو از یک سری مسائل فکری که در رابطه با یک مسئله مشخصه راحت میکردم با انجام چنین کارها، و از سوی دیگه به دیگران هم از این طریق کمک میکردم. ولی مهمتر از این، به باور من باید مسائل تاریخی به تصویر کشیده بشه، بازگو بشه، از زوایای مختلف در مورد اون تحقیق بشه، تا اینکه نسل‌های جوانتر و کسانی که هنگامی که این اتفاقات افتاده زندگی نمی‌کردن با واقعیات اون زمان از زوایای مختلف آشنا بشن. بایست این کار انجام می‌شده. این کار رو من وظیفه خودم می‌دونستم، به خاطر اینکه به عنوان یک فیلمساز یک تعهد اخلاقی و اجتماعی هم نسبت به مردم و کشورم دارم، و این کاری که انجام دادم فکر می‌کنم چیزی جز اجرای این تعهد اخلاقی و اجتماعی نیست. به باور من فیلمسازهای دیگه یا نویسندگان دیگه یا محققین دیگه میتونن باز هم به این مسائل و یا ترورهایی که در داخل ایران و یا خارج از ایران اتفاق افتاده، چون تعدادشون متاسفانه خیلی زیاده، از زوایای دیگه به این مسائل بپردازن، و اینها در آینده درسی خواهد بود برای اینکه وجدان اجتماعی مردم ایران رو همیشه زنده نگه بداره. فیلم مستند ترور در برلین که قرار است به زودی نمایش عمومی خود را در اروپا، آمریکا و کانادا آغاز کند، بر پایه چه اسناد و مدارکی ساخته شده است؟ این پرسش را با آرمان نجم، کارگردان این فیلم، در میان گذاشتیم. در مورد ترور در برلین اسناد بسیار زیادی وجود داره، در واقع 4 جلد کتاب به زبان فارسی از اسناد دادگاه میکونوس وجود داره که من اونها رو مطالعه کردم، و همینطور 6 جلد کتاب به زبان آلمانی از اسناد دادگاه وجود داره که من اونها رو مطالعه کردم، و همینطور با کسانی که از نزدیک و یا کمی دورتر در رابطه با این جریان قرار داشتن گفتگو کردم. مجموعه این تحقیقات و این گفتگوها که با اشخاص ایرانی و آلمانی و بسیاری حتی از کسانی که در این دادگاه من جمله وکلای دادگاه میکونوس با اینها گفتگو کردم، و نتیجه تمام این گفتگوها و تحقیقات منجر به این شد که من بتونم این فیلم رو بسازم، و تا اونجایی که در امکانات من بود سعی کردم بسیاری از مسائل رو در این فیلم روشن کنم و به طور مشخص به این مسئله اشاره بکنم که چه پروسه‌ای طی شد که دادگاه میکونوس بعد از تحقیقات تونست رأی به محکومیت سران مذهبی و همینطور سیاسی نظام، یعنی آقای آیت الله خامنه‌ای رهبر نظام، رئیس جمهور وقت آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر امور خارجه آقای ولایتی و همینطور وزیر اطلاعات و بسیاری از دستاندرکاران سپاه پاسداران و مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بده. در لابلای فیلم مستند ترور در برلین، پرویز دستمالچی فعال سیاسی در آلمان هم ظاهر می شود و به عنوان شاهد عینی تصویری از کشتار در رستوران میکونوس را به دست می دهد. دو تا رنگوار مسلسل شلیک شد، یه لحظه سکوت شد و من همونطوری که افتاده بودم بدون این که تکون بخورم، فقط این نگاه همو از همون جایی که افتاده بودم طرف اونجایی که مسلسل چیز داده بود، میخواستم بینم رفته نرفته، من چیکار کنم، بلند شم نشم. در همون موقع یک دستی رو دیدم با کلت به طرف دکتر شرفکنی داره تیر خلاص میزنه. تو این فاصله همایون اردلان که دو تا گنده خودود و بیهوش شده بود به هوش میاد. این نفر دوم که بعدن معلوم شد عباس رایله، میره بالای سر اون و اسلحه رو میذاره رو شقیقش، یه دونه گوله میزنه به مغزش. تو این لحظه که موقعی که من دیدم تیر خلاص به طرف شرفگندی اینا زده میشه، فکر میکردم که اینا به تک تک ما تیر خلاص خواهند زد، ولی اینطوری نشد. اینا فرار کردن و لحظه بعد من صدای مهدی ابراهیم‌زاده رو شنیدم که اسم میرراشید رو صدا کرد و بعد اسم من و پرویز صدا کرد و بلند شد و ما هم پاشد. آرمان نجم، کارگردان فیلم مستند ترور در برلین، در ادامه گفتگو با رادیو فردا از کتابی با نام ارتش‌های در سایه یاد می‌کند که در آن همچنین به نقش جمهوری اسلامی ایران در شناسایی مخالفان خود از طریق راه اندازی رستوران‌های ایرانی در اروپا اشاره شده. یک روزنامه‌نگار آلمانی به اسم آقای ویلهلم دیتر یک کتابی رو سال گذشته انتشار داد به نام ارتش‌های در سایه و ایشون روزنامه‌نگار بوده و به مدت 15 سال با سازمان اطلاعات و امنیت آلمان کار می‌کرد. البته الان دیگه کار نمی‌کنه. ایشون این کتاب رو انتشار داده. این کتاب مربوط میشه به مسئله تروریسم بین‌المللی و یه بخشی از این کتاب در مورد قضیه میکونوسه. مسائل دیگه‌ای رو هم در این کتاب مطرح کرده و در این کتاب اشاره میکنه سازمان امنیت جمهوری اسلامی به چه شکل در اروپا و یا سایر کشورها فعاله و مخالفین و اپوزیسیون رو به چه شکل درباره اونها تحقیق میکنه و اونها رو تحت نظر داره. من جمله این که جمهوری اسلامی در سراسر اروپا و من جمله فرانسه رستوران هایی رو خریداری کرده و در این رستوران های نسبتا مجلل که حتی در اونها مشروب و یا رقص عربی هم انجام میشده، محلی بوده برای اینکه ایرانی هایی که احتمالا جز اونها اپوزیسیون هم قرار داشتن به این رستوران ها رفت آمد میکردن و مامورین جمهوری اسلامی از این طریق اونها رو شناسایی میکردن. دیگر چهره ای که در فیلم مستند ترور در برلین ظاهر میشود سارا دهکردی، فرزند نوری دهکردی، یکی از چهار تنی است که 18 سال پیش در رستوران میکونوس در برلین کشته شد. خیلی عجیب بود. من هیچ وقت یادم نمیره که من مطمئن بودم که پدرم به هر حال نمیمیره. مادرم به من گفتش که پدرت رفته و دیگه بر نمیگرده. اون لحظه یادمه که دویدم در پنجره و گفتم، یعنی جیغ میزدم که نه. آرمان نجم، کارگردان و تهیه کننده فیلم ترور در برلین، یادآور می شود که مسائل و ابهام هایی در مورد واقعه کشتار در رستوران میکونوس در برلین هنوز وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. مسلماً هنوز به باور من مسائلی در پرده ابهام قرار داره که میتونن فیلمسازهای دیگه از زوایای دیگه در مورد این مسئله تحقیق بکنن و باز هم فیلمهای دیگه رو بسازن. فیلم ترور در برلین توسط کلوپ فیلمسازان ایرانی و اروپایی تهیه شده و ساخته شده و همزمان با کمک انجمن سکولارهای سمت برای آزادی و دموکراسی در ایران در چندین شهر و کشور اروپایی و آمریکایی تقریبا همزمان به نمایش گذاشته میشه. داشتنه جونم و قربون میکنم قانون عشق و میشکنم دنیا رو داغون میکنم میکشمش هر کی بخواد بد جوری بهت نگاه کنه وای به حال اون کسی که تو رو ازم جدا کنه قانون عشق و میشکنم به خاطر تو عشق من بذار همه به من بگن قانون شکن قانون شکن قانون عشق و میشکنم به خاطر تو عشق من بذار همه به من بگن قانون شکن قانون شکن به نام نامی خدا ممنون و ممنونش میکنم ماه و به آتیش میکشم مرشید و خاموش میکنم حسن رسیدن به تو از همه دنیا میسرم برای تو میمیرم و عشق تو با جون میخرم آمیزش و میشکنم به خاطر تو عشق من بذار همه دلم بگم قانون شکن قانون شکن قانون عشق و میشکنم به خاطر تو عشق من بذار همه دلم بگم قانون شکن قانون شکن تو آسمون توی قفر نراه پیش دارم نفس دوست دارم همین و بس تو با منی نفس نفس تو آسمون توی قفر نراه پیش دارم نفس دوست دارم همین و بس خانون شکن خانون شکن خانون شکن قانون شکن قانون شکن قانون شکن قانون شکن قانون شکن شما صدای ما را از رادیو البرز میشنوید. به علت کارگرای ساختمانی در طبقه پایین رادیو مشغول کارن، نمیشه به طور مستقیم برنامه امروز رو اجرا کرد، اما رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، دادهایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم، شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 بامداد تا ساعت 11 بامداد. دوستان دیگری که ساکن شهر آهوس و اطراف آن نیستن میتونن برنامه رادیو البرز رو از طریق تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنن. شما میتونید با ما در ارتباط باشین. شماره تلفن ما 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com.